Jó estét! Végre van bulvár! Olyan igazi! Dopman megreppelt minket! Kurva jó! Én azonnal megosztottam. Én nagyon örültem és nagyon büszke lettem, hogy egy Dopman rebbe szerepelhetek. Hát beírtad magad a történelemkönyvekbe. Várjál, annak idején egy ponyvaregénynek is a főszereplője vagyok. Na jó, az egy kicsit jobb. Bekerültél az irodalom történetbe. Bebizony. Igen. És te is. Főleg igen, neked szól. Én büszkeség. Én pozitívabb vagyok benne, mint te. Meg kell mondjam, halál komolyan mondom, hogy azért ez sokkal jobb, ha a Dopman ezt csinálja, mint amikor megafonosként doktor miniszterelnök úr kampányában részt vesz. Tudod? Azért az sokkal, de sokkal szarabb. Ez egyébként egész fasz, egész jó. Én az ilyet egyébként a Dopmantől ilyen haverkodásnak veszem. Egyébként az a tudod, egyébként ez annak is szánta. Azt vágod. De most komolyan. Na, hallgattad egyébként? Igen, hallgattam. Jó van. Természetesen. Jó. Hogy maradhattam volna le róla? Korábban ő csinált két-három éve egy ilyen apu paródiát, az nem volt ilyen jó. Hát ez ilyen túltolt volt. Engem egyébként viszonylag jól kikarikírozott benne ez az ilyen kisújjeltartó, ez igen, abban volt valami. Robit kicsit ilyen vaddisznóba nyomattam, mert Robi tényleg az, de nem teljesen úgy, ahogy a Dopman ott előadta. Na mindegy, szóval, jó volt ez a repesz faszom. Igen, igen. Büszke vagyok rád, Laci. Ezt csináld, és ne megafonoskodj. Valójában büszke vagyok, bizonyos értelemben én magyaráztam el neki, hogy neki valójában hol a helye. Melyik a seg, irányba állítottam. Én írtam meg neki, hogy itt ez nem logikus. Tehát, hogy ő azzal akarta lejáratni, meg azzal akart ellenzéki hullámokat verni, meg ellenzéki indulatokat korbácsolni, hogy Orbán egy gangster. Miközben ő maga az egész életében gangsterkedett, a példaképei Lucky Luciano, meg Bugsy Siegel, ez nem logikus, tehát nincs értelme. Most olyasmit mondjon a Orbán Viktorra, hogyha ellenzéki hangulatot akar kelteni, ami az Orbán Viktornak a rossz tulajdonságát. Eddig csak a jókat mondta. Csak arról volt szó, hogy hatalmas, hogy gangster, hogy keresztapa, hogy úgy vezeti az országot, mint egy uradalmat, meg egy családot, meg egy, tudod, a gangster főnök. Igen. És mondom, hogy baszki Dopman, neked ennek imponálnia kéne. És imponál. És rájött, és rávezette meg magát. Megfogadta. Megfogadta, igen. Ha mondja is. Igen, így, és büszkék vagyunk. Tulajdonképpen mit teremtettük? Jó, te egy kicsit többet tettél hozzá. Mi volt a problémája Orbán Viktorral igazán, őszintén, akkor, amikor ő MSZP-s politikus akart lenni? Mi volt a baja? Mitől volt olyan halálosan dühös arra az Orbán Viktorra, akivel mi akkor még úgy igazán nem is foglalkoztunk? Szerintem nem volt dühös egyébként Orbán Viktorra. Egyébként rúgdosta a fejét? Egy csávó most csinált egy képet, hogy a te fejedet rúgdossa, most így a repszöveghez, így a falamra, és mondtam, hogy elmészte a picsába, az én fejem mély nincs ott, és akkor már két fejünk ott van, ott gurulunk az utcán. Így viccelt valaki. Egyébként jó pofa volt. Figyelj, egyébként szerintem a Dopman nem gyűlölte akkor az Orbán Viktort. Egész egyszerűen ő valami népmozgalomnak a izére akart állni, és az egy jó apropó volt. Ő kormányzati képviselő akart lenni. De előtte volt, figyelj, a fejrugdosás az egy kurva nagy tüntetés volt, úgy emlékszem. Nem azok csinálták, akik a 1 millióan a sajtószabadság mellett, volt egy ilyen mozgalom, vagy ez volt a neve, Kulka is felszólalt, meg mit tudom én, érted? És nyilván, aki ott sztár egy ilyen tömegbe, az... Na, vágod. Csak nem jött be a buli, mert a bal liberális mozgalmaknak vége lett, az kész, és Don Vétó győzött. Hát ennyi történt. Az történt, hogy a Dopman erőlködve akart mindenáron MSZP-s politikus lenni. Legjobb a parlamenti képviselő lett volna, aztán nyilván majd az MSZP újra hatalomra jut, és aztán meg majd még nagyobb ember. De beérte volna akár azzal is, hogy lehessen belőle egy nyilván legszívesebben a 8. kerület polgármestere akart volna lenni, de már tudod, már akár csak legyen belőle egy jó kis önkormányzati képviselő. Csak vegyék be, tudod, vegyék be a buliba. És nem vették be a buliba. És ez egy nagyon nagy kibaszás volt a Dopemannel, akinek az élete nagy pillanata az volt, amikor megválasztották alternatív köztársasági elnöknek. És négyszer kellett újra szavazni, hogy ne a szemétevő Bartos nyerjen. És végül aztán, és mindig újra új szabályokat kellett hozni, és megint megnyerte a Bartos. És már annyira, már nem egységes volt az egész, és a legvégén valami fogoly dilemma volt a matematikai megoldás arra, hogy a Dopemann nyerjen, ne a Bartos, és a Dopemann így megnyerte. És a Dopemann elhitte. Ott a, tudod, ott az alternatív köztársasági elnök rúgdosta azt az Orbán fejet. És ez ilyen, tudod, mivel a csávó igazán nem volt tisztában azzal, hogy hol vannak az én határai, még nem vontátok meg ezeket, ezért ő azt gondolta, hogy ő ez. Egyébként valóban... egy fideszes csávó azt írja nekem, ilyen állandó kommentelőm, hogy teljesen igaz, amit a Dopemann ír, de szar. Csak szar. Én visszaírom neki, hogy nem szar, és nem igaz. Na. Na. Metafizika kardjába. Ez a rímpár. Metafizika, ez azzal rímel, hogy kardjába. Mögött, azzal rímel, hogy előtt. Még nem tudom, hogy figyeljük-e, ezzel, hogy nem tud két... mi a baj? Nem tud két magánhangzó rímelni, de... véletlenül sem. Ja, mert hogy egy magánhangzó rímel, az utolsó magánhangzó rímel, az már egy rím. Olvastam én neked verseket? Mögött, előtt, oké? Okay? Nem büdös, élősködsz. Megfigyeljük, hogy egyetlen magánhangzó rímel mindegyikben? Egyetlen magánhangzó, és azt mondja, Dopemann már azt mondja, hogy ez jó! Ki a király? Dopemann a király! Tudod, meg vagyunk, mögött, előtt, nem büdös, élősködsz. Haragszom, barátom! Kész, meg egy magánhangzó. Kurra jó! Várj, a Curtis gondolatod az... lemondott. Rím! Rím, király! De várjál! És tudod, hogy miért? Erre... Mert nincs rá 20 perce, bazd meg! Nincs rá 20 perce, hogy rendesen megírja, hanem összebassza, tudod? Össze, jó lesz, király! Még ma föltöltöm! Mert a Puzsér csak ennyit ér. Tudod? Ah, most érzem magam a helyemen. A Puzsér csak ennyit ér. Na, jó van. A Puzsér az... az... Ezt ér, Puzsér ér. Bazd meg, már meg. Reppájára és megyek. Amit ér, az a... Fom reppájája. A Puzsér az ér, és amit ér, az a Puzs. Ez, erre most nem, ráteszem a nevemet erre. Na. Nem rossz, nem rossz. Ezek a rímek rossz minőségűek. Ezt nem lehet... Ezt nem lehet, tudod, megúszni. Tehát ha beszól, és mondjuk akar rímelni, mert lehet nem akarni rímelni. És akkor ez jó. Akkor nem azért szar, inkább így mondom. Vagy lehet akarni rímelni, de hát akkor rímelni kéne. Ez nem rím. Ez nem rím. Most... Ez igénytelen szar. Ez a rímre emlékeztető hányás. Ez a probléma. Oda van baszva. Tudod? De nem, az a baj, hogy nem én érek ennyit a Dopemannek, mert másról reppel, akkor is ilyen szar. Nem arról van szó, hogy én ennyit érek. A Dopemann ennyit ér a Dopemannek. Ilyen egy magánhangzót ér. Ennyi. Érted? Ő árazza be. Ő tartja ennyire magát. Baszd meg. És érted? Várjál. Kurva igénytelen. És tudod miért? Mert... Én vagyok a király. Ki a király? A Dopemann a király! Mindenki mondja, minden haverom mondja. Leültél az asztalhoz, ott ült Pogácsa Zoltán. Te köszöntél az embereknek, a Pogácsa köszönés nélkül fölállt és elment. Azért ne haragudj, ez sértőbb, mint a Dopemann. Jóval. Hát igen. Pogácsa Zoltán nem... Nem reppelt, bazd meg, szar rímekkel. Nem, a Pogácsa Zoltán az nem, soha életében nem tudta nekem megbocsájtani azt, hogy ebben a fizessenek a gazdagok kampányban, amiben teljes mellszélességgel beleállt, hogy én ebben kihívtam őt, és kihívtam ezt a kampányt, és ellenzékiként azt mondtam, hogy ilyen módon nem lehet uszítani. az egyik magyart a másik magyar ellen, és hogy a Mészárosra, meg az Endi Vajnára ilyen oligarchákra hivatkozva bújtogat a gazdagok ellen, hogy azoknak vegyék el azt, amiért megdolgoztak, és amiből leadóztak. És hogy ezt nem lehet csinálni, és én ebbe beleálltam. És nagyon hamar megbukott a Botka László, nem emiatt, de a Pogácsa Zoltán az azóta, hogyha én bejövök az ajtón, ő kimegy, hogyha én leülök az asztalhoz, ő föláll. Nem szól hozzám, rám se néz. Akkor már emberibb a szarrím, nem? Meg az hát ilyen... barátságosabb egyel, de nem... Nyilván barátságosabb egyel, de hát ez a hideg de meg közön... az a végén nem vetted észre, hogy ilyen röhögi magát? Hogy ezt ő ilyen... Hát akkor Puzsér, én is visszagecizek egyet. Ez ilyen dopmentől tényleg egy ilyen fél haverkodós. De az nem jutott eszébe, hogy ne nyaljon. Ne nyaljon úgy. Hanem mondjuk, érted, ismerj el, de azért izé, tudod, legyen egyrészt, másrészt, és ne ilyen, ne ezzel a hisztérikus... Nem volt elegáns azért ez a 180 fokos fordulat. Ne ezzel a hisztérikus igyekezettel, érted? Nem volt átmenet. Én teljesen abban a hiszemben voltam, nagyon sokáig, hogy, és azt hiszem, hogy van egy ilyen közkeletű tévedés. Azt hiszem, hogy te is ebben a hiszemben voltál. Hogy a kegyelem az arról szólt, hogy a Kunya Endre az a börtönből hazamehessen. Vélelmeztem. Én is így gondoltam. Emelje fel a kezét, aki így tudja. Hát akkor csak mi vagyunk a hülyék. Emelje fel a kezét, aki tudja, hogy házi őrizetben volt. Én nem tudtam. Én se tudtam. Föl kéne készülni Puzsér a műsorra. És most emelje föl a kezét az, aki egyiknél se emelte fel a kezét. Ja. Na, az van, hogy valóban házi őrizetben volt, és nem arról szólt az egész ügy, hogy ő hazamehessen a börtönből a családjához. Hanem ő a családjával lehetett, csak egy jeladó volt a lábára szerelve. És ő azért nem hagyhatta el a lakást, nem mehetett el otthonról azzal a jeladóval a Sándor palotába, a Budai várba. Ezért a feleségének kellett mennie helyette. Hogy elmagyarázza a köztársasági elnöknek, hogy levegyék a lábáról a lábbilincset, mert még 4 hónapig lábán kellett, hogy legyen, és nyomta a lábát nagyon. És nem erről van szó, hisz oly nevetséges. Micsoda ügy ez? Ezért volt a kegyelem? Hát nem ezért. Hanem azért, mert a büntetéssel együtt járt az, hogy Kónya Endre az el van tiltva a teljes pályától, a teljes hivatásától, soha többé nem mehet gyerekek közé. Csak hogy a kegyelem ezt feloldja. Kónya Endre folytatni akarta a tanári pályát. Erről szólt a kegyelem. Emelje fel a kezét, aki ezt tudta. Felkészültebbek mind a... Emelje fel a kezét, aki ezt most tudta meg. Ez döbbenet. Ez az igazi döbbenet. Ez az egész ügy egyik legsúlyosabb, legelképesztőbb részlete. Erről szólt, és ezt... A köztársasági elnök is tudta, az igazságügyminiszter is tudta. Nem véletlen, hogy az igazságügyminiszter nem támogatta, csak amikor már nem volt más választása. Novák Katalin azt mondta, meggyőztek, hogy ártatlan. Hát nyilván úgy, hogy Balogh Zoltán győzte meg. Tehát Balogh Zoltánnak kellett meggyőzni. Lehet, hogy más mondja ugyanazokat az érveket, nem olyan meggyőző, mint ha Balogh Zoltán mondja ezeket az érveket, aki hát korábban a kabinett főnöke volt, mint miniszternek. Hát aztán változott a hierarchiában a helyük, de hát a támogatás az nyilván kölcsönös és vissza is jár. Szóval meggyőztek, hogy ártatlan. Na most az a helyzet, hogy nem erre szolgál a kegyelem. Hogyha valaki ártatlan, annak az ügyét újra fel kell venni. Hogyha valakiről kiderül, hogy ártatlan, vagy meggyőző érvek szólnak amellett, hogy ártatlan. Ilyen nincs. A kegyelem nem erről szól. A kegyelem olyan körülményekről szól, amit abban az ügyben nem lehetett külön tekintetbe venni, de a köztársasági elnök tekintetbe veszi. Ez egy külön jogi biztosíték, a köztársasági elnöki kegyelem. És itt a köztársasági elnöki kegyelem az a Novák Katalin szerint arról szól, aki ugye a magyar állam, arról szól, hogy egy ember, aki ártatlan, most minek kelljen újra felvenni az ügyét? Most megkegyelmezek neki, és olyan gyorsan és egyszerűen visszamehet a gyerekek közé. Ja nem, az ártatlan ember szabad lehet. És persze vissza is mehet a gyereke, hisz ártatlan. Ugye? Hogy derült ki, hogy mégis elkövette? Miért mondott le? Tehát meggyőzték, hogy ártatlan, és hogy derült ki? Csak nem a grafikonból derült ki, lefelé konyult a grafikon, felmérték az embereket, és kiderült, hogy az emberek undorodnak, meg öklendeznek, és akkor hirtelen kiderült, hogy jaj, mégis bűnös. Tehát meggyőzték, hogy ártatlan. Most mitől győződött meg arról, hogy mégis bűnös? Megismert újabb tényeket abból az ügyből, amivel kapcsolatban kegyelmet osztott? Amivel kapcsolatban meggyőzték őt, hogy ártatlan? Orbán Viktor felterjesztésére adta át Áder János a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozatát Vásárhelyi Jánosnak, a pedofil ragadozónak, az iskolaigazgatónak 2016-ban, 5 évvel azután, hogy a pedofiliájára fény derült. Csak akkor még a Kónya Endrének a nyomására a fiatalok azok visszavonták a vallomásukat. 2011-ben? 2011-ben. És a bejelentéstevő két dolgozó munkájára meg a továbbiakban nem tartott igényt a nevelő otthon. Na ez viszont már nagyon sok. És meg lett oldva az ügy, és erre rá 5 évre megkapja a Magyar Bronz Érdemkereszt, ízlelgessük, Érdemkereszt. Polgári tagozatát a ragadozó. Orbán Viktor felterjesztésére, személyes felterjesztésére. 2015-ben, egy évvel korábban Tarlós István Bárci István díjat adományoz Vásárhelyi Jánosnak. A főváros nevében. Pedig a Tarlóst én egyébként mindig pedig egy... Pedig Bicskerem Budapest, ha jól tudom. Egyébként de mégis valahogy nagyon... fővárostól kap Robi, díjat. Robi, nagyon fura, mert egyébként az ilyen nerfejesek között a Tarlós messze kiemelkedően egy ilyen visszafogottabb, korrektebb. Most az más kérdés, hogy az ember nem ért vele egyet egy csomó mindenbe, de ő nem volt nerbáró. Igen, nem de gazdagodott négy, meg. Négy, tehát, évvel a, négy évvel az ügy után ez Bárci árnyat vett egyébként a Tarlósnak a amúgy tiszta nevére. Tarlós az tényleg egy korrekt, vagy egy jó humorú faszom, tudja, tehát nekem ő nagyon más, mint az ilyen nervzék. Na igen. Bárók, meg hercegek. De az indoklás, a Bronz Érdemkereszt indoklása szerint a hátrányos helyzetű gyermekek nevelése és az önálló életre való felkészítésük iránti példaadó elhivatottsággal végzett munkájának az elismeréseként kapta ezt a Vásárhelyi János, ugye? Ez az indoklás. Példaadó munka. Na igen. És már volt egy ügy. Már volt egy nyomozás. Tehát már a rendőrség nyomozott az ügyben. Csak varázsütésre a kölykök azt hazudták, hogy csak kitalálták az egészet, és azt a két embert, aki meg ellenük vallott, és képviselte a kölyköket, azokat meg elküldték onnan. És ezután jött a Bronz Érdemkereszt. Meg a Bárci István díj. De ez nagyon sötét. Azért bazd meg a dop, mert jobb téma volt. Velőtrázó bűn. Igen, de tévedtünk, és ezt akarják meglovagolni a izék. Az LMBTQI, a gyerekeinket veszélyeztetők, az ilyenek, mint Puzsér. Igen. Meglovagolod. Igen. Igen. Érted? Azért érzékeny... Ez csak egy ürügy számodra, igen. Hogy igen, azért érzé... Orbánozz. Persze, hát azért érzékenyítjük, hogy megbasszuk. Ja. Persze, hát világos, hát így idomítjuk. Ja. De azért tényleg bicska nyitogató azért ez a cucc. Ezt nem hát, tudtam. Bicska nyitogató. Ezt... Fogsz írni rap szöveget? Na. Fiatalkodott egyszer. Kiszavaz arra, hogy bífeljek a Dope Man-nel, és írjak én is szöveget. Zikhelylel kell szavazni. Figyelj, de most komolyan, tehát van ennek most, tehát ez, amit most elmondtál, ezt most csak te mondtad el, vagy ez most téma például a napi sajtóban? Ez így. Ezek a szempontok, hogy kitüntették, hogy már 2011-ben elkezdődött egy ügy, hogy kirúgtak két tanúskodó tanárt. Szerintem még az értelmiség is így bénult a nál. Tehát még, az egész közvélemény így bénult a nál. Ez olyan égbe kiáltó az egész. Én rendszeres NER sajtófogyasztó vagyok, és a Hír TV-t azt minden nap nézem. Akkor tejázok, reggel nézem a Hír TV-t. És Orbán Viktort én mindig ilyen gunyoros, joviális, nagyon magabiztos, nyugalmat sugárzó, és az ellenzéken olyan lekezelően gunyolódó faszinak láttam az összes parlamenti megszólalásában. És most ilyen kikelve... Magából kikelve mondott valamit. Én még Orbánt ennyire magából kikelve az elmúlt 10 évben biztos nem láttam, de korábbról se emlékszem. Érted? Ez föl is tűnt. Föl is tűnt. Ugye ez ügy kapcsán valamelyik ellenzéki mondott valamit, de nem tudom, mert onnantól néztem, csak nézem, hogy Orbán ott kvázi kiabál. Fölháborodottam. Kizökkent ebből a halálstabil mizéből, pozícióból. Tehát mond, egy nagyon magabiztos beszédet mond el, de a nonverbális jelek azok nem erre mutatnak. Bár ő maga hívta rémálomnak ezt az esetet. Ez hát az egész ügyet. Az is. De nem szokott ő ilyeneket mondani az évértékelőiben. Sikert szokott demonstrálni. Aha. És most az évértékelőben mondta el, hogy rémálom. Igen. És nekünk is rémálom, bazd meg. Nekünk is rémálom. Sőt, még rémesebb álommá teszi ezt az eddigit. Mindazt, amit megéltünk, amit átéltünk 14 év alatt. Tudod, a pokolnak nincs feneke benne a zuhanás örök. Honvas, igen. Ír egy csávó nekem egy olyat, hogy te fam, de mindig csak a negatívumok, miért nem beszéltek pozitív dolgokról, és akkor én nekem volt egy ilyen koncepcióm, megcsináltam ennek az ellentétpárját, hogy az önkényuralmak elleni 7 szerep, vagy 7 archetipus, ezt neked is elküldtem, Robi, és tegében az önkény elleni harc 7 típusa, ezt is lehetne mondani. Na most, ahogy a múltkor elmondtuk, hogy ez a 7 pribék típus, ez nem azonos a rendszert működtető legfelsőbb szinttel. Ez egész más minőség. Nem is a behódoló, kussoló tömeg, mert az megint más, hanem ez a köztes, a rendszereknek a motorja. És ugyanígy ez a 7, ez pedig a rendszer motorjába bekerült, hát mik, homokszemek, akadályok, érted? Ami mindig megjelenik, és kész csoda egyébként, hogy képes megjelenni. És ahogy egyébként a 7 pribék típus nem azonos a rendszert működtető legfelsőbb réteggel, az egy egész más szint, ez a 7 önkényuralommal szemben álló szerep, sem azt jelenti, hogy itt most szentekről van szó, Tehát itt most nem Krisztusokról, Buddhákról, Laócékról, keresztény mártírokról, nem ilyenekről van szó, hanem amikor a hétköznapi emberben megjelenik valami miatt, ebből valamiféle töredék. És akkor az elsőt azt én úgy neveztem el, ezt is ilyen, próbáltam ilyen fokozatba állítani, hogy a passzív autonóm. Tehát ott kezdődik ez az egész, hogy mondjuk nem fogadja el automatikusan, amit mindenki más a környezetében. Ez az a faszi, az a híres fénykép, mindenki karlendít, és egy valaki ott áll, a két kezét így karba fonva. És nem tudunk arról az illetőről semmit, illetve kinyomozták, és azt hiszem két figurával is azonosították, tehát nem partizánról, nem ellenáról, nem Hitler elleni merénylőről, nem mit tudom én kiről, nem szabadságharcosról van szó, hanem egész egyszerűen csak annyit csinált a faszé, hogy nem karlendít. Ez kurvára nagy bátorság egy totalitárius diktatúrában, már ez maga, hogy nem vonyítasz együtt a tömeggel. Egy szolidabb önkényuralomba, vagy egy olyan nem önkényuralomba, ahol azért az önkényuralom elemei jelen vannak, vagy annak a félelme megvan a társadalomba, és akkor jönnek az önjelölt izék, kis diktátorok, pribékek, izék, megalkuvás, tömegesen befogjuk a pofánkat, stb. Még egy ilyen lazább szituációban is valami, tudod? Én például kurvára díjazom azt, hogy valaki nem fogad el automatikusan szekértábor érveket. Tehát mondjuk van Magyarországon két szekértábor, automatikusan ahhoz tartoznak narratívák, jelszavak, frázisok. Mind a két szekértábor nagyon szereti a kritikusait a másikba besorolni automatikusan. Tehát, hogyha te kritizálod a NERT, akkor te gyurcsányista vagy, meg Amerika Bérenc, meg mit tudom én, micsoda, magyar gyűlölő. Ha te, mit tudom én, esetleg DK-sokkal vitatkozol, hogy azért nem minden jobboldali, mit tudom, szörnszülött, vagy SSS, vagy akármi, akkor te izé vagy fideszes, orbánista, stb. Vagy flettót elkezded egy DK-s körökbe izé kritizálni, akkor te egy büdös fideszes, vagy stb. Ez a akol melegnek egy ilyen tömeg izéje, mentalitása, tudod? Tehát mindenről sematikus véleményt kell mondani. És akkor aki csak egy ilyen szituációban nem sematikus véleményt mond, vagy egy picit kritikus, vagy akár a saját tábora felé kritikus, na ott megvan a csírája, vagy megvan a alapja, legalább a mentális és intellektuális alapja annak, hogy egy ilyen embert egy önkényuralom talán nehezebben tud bevonzani, vagy hogyha be is vonza, akkor legalább nem csahol, legalább nem liheg. Jellemző, vannak olyan ismerőseim, akik mindig úgy váltottak köpönyeget, hogy mindig a győztesek oldalán. És az egyik ilyen típus az, aki, cinikus köpönyek forgat, az egy tiszta, egyszerű képlet. De van az, aki tényleg mindig elhiszi, hogy ez kurva jó. Van egy haverom, határon túli magyar, aki meggyőződéses kommunista volt fiatalon. Aztán itt Magyarországon már nem volt komcsi, de a MSZP-re szavazott semmi, meg mit tudom, és szitta a jobb oldalt, Orbánt, neki a haverja az egy katonatiszt volt, és MSZMP tag, aztán tudod, ez a heti hetes néző, ilyen gyurcsányista, szitta Orbán Viksit, így nevezte Viksi, a Viksinek menni kell még az első Orbán kormány idején, és mind a kettő akkora fideszes bazd meg, és Orbánista, mint a ház. És nem gazemberekről beszélek, hanem ilyen ártatlan tömegemberekről, akik teljesen így látják, hogy az ország fejlődik, végre van vezérünk, mert ez az embertípus vezért akar. Érted? Ha a Gyurcsánynak sikerül a NERT létrehozni gyurcsányista módon, meg Gyurcsánynak ugye már voltak ilyen jellegű húzásai ám, amik már ebbe az irányba mutattak, és nem csak a Putyinnal való Gyurcsányféle haverkodásra gondolok, mert ő kezdte ezt a Putyin fele való orientációt, hanem másra is. Emlékszem még Szilvásira, a szlovák terroristák való fenyegetése, stb. Na, várj, de hogyha Gyurcsánynak ez sikerül, akkor ezek az emberek gyurcsányisták maradnak, mert ezeknek az embereknek vezér kell, parancs kell, érted, vezényszó kell, nemzeti egység kell, bazd meg, mert nincs zsigerileg nincs bennük meg a demokráciának a gondolkodásmódja és minimuma. Érted? Mert balkániak és ázsiaiak. Igen, most mucsáztam, ki lehet emelni, hogy milyen szemét vagyok. Na, érted? És ismerőseimről beszélek, névtelenül, régi ismerősökről. Akik egyébként jó gyerekek, amúgy magán személyként. De elborzasztó a tömeglélektan, meg a tömegembernek ez a fajta mentalitása. Tudod? És ennek megvan az ellentéte, és ehhez egyébként nem kell értelmiséginek lenni, bár az értelmiségitől elvárjuk az autonómiát. De úgynevezett egyszerű emberek között is van olyan, tudod, aki valami miatt autonóm, bazd meg. Emlékszel a Neumann Palira? Elég proli volt. Olyan igazi régi típusú proli, de nem az a proli most osztálymeghatározás. Melós. Régi barátunk, meghalt szegény. Nem abban az értelemben proli. Őre rá lehet mondani azt, hogy munkás vagy melós vagy proletár. A proli, abszolút. A proli az egy kulturális bélyeg. Most már. De az ő idejében még nem volt egy darabig, mindegy. És az egy autonóm faszi volt. Nem értettünk egyet a kommunista hülyeségeivel, de egy autonóm faszi volt. A Moldova György egy autonóm faszi volt. Érted? Tehát az autonómia az első, tehát az az alap. Ehhez az első típushoz hozzá tudsz-e szólni? Vagy soroljam a hetet? Hát tudod, ez a hét szerintem arról tanúskodik, hogy még nem valósult meg úgy rendesen a totalitarizmus. Még csak próbálgatjuk, még csak kóstolgatjuk. Még csak körbejártuk. Még az, ami az 1984-ben az Orwellnél megvalósul, Óceánia, az nincs itt, érted? De közben meg minden ebbe az irányba mutat. Minden ebbe az irányba mutat. Ha megnézed Kínát, Kelet-Ázsia már itt van. Hát ez a folyamat már zajlik. Ennek a folyamatnak a végpontján az lesz, amiről az O'Brien beszél, és ezek a te kategóriáid, ez a 14 kategória, amit kitaláltál, ezek megsemmisülnek. A 7 pribék, meg a 7... Igen, a 7 pribék, meg a 7... Mind a kettő megsemmisül? Igen, mind a kettő. Még a pribékek is? Persze. Hát azokból épül a totalitarizmus. De már felépült. Már a teleképp végzi. És már... Már nincs szükség rájuk. Aha. Érted? Ők is csak egy tudat, amit először is a új beszél szótárakkal ki kell lugozni, és aztán pedig végül, hogyha használni kell, amíg él, és hogyha meg ellenáll, akkor meg ugyanúgy el kell taposni, el kell törölni, kitörölni a múltból, és kilőni a stratoszférába. Értem. Érted? Na, és hogyha ez megvalósul... Ezek a kategóriák majd megsemmisülnek. Ezek átmeneti kategóriák. De mi csak ezt akartam listázunk. Mondani. Csak ezt akartam Igen, mondani. Igen, csak hogy mondjam, tehát azt csináltad mind, amit szoktak mondani, hogy a regény végén kezded. Ez egy régi mondás, ezt arra szokták mondani, hogy udvarlás nélkül a csajt leteperi, vagy megfogja a mellét, vagy a seggét. Ennek ott egy eufémizmusa még a régi, hogy a regény végén kezdte. Hát erről szól az a vicc, amikor a csávó viszi a csajnak a virágot, és a csaj mondja, hogy a komos szét kell tennem a lábam. Miért nincs vázád? Ja, igen. Világos. Ja. Meg hát. Ja. Klasszikus. Na, a második, ugye ez az eszméért kockázatot vállaló. Itt megint az autonómiáról van szó, mert lehet neki valami szar eszméje. Ez az, amit, mit tudom én, Héja Siván kapcsán beszéltünk annak idején, vagy ilyen szaralakok kapcsán, hogy legalább vállalt kockázatot. Tudod? Hit valamiben, és most úgy nézel, mint hogyha... szugerálnálak. Egyébként tényleg. Szóval hisz valaki valamiben, nem értesz egyet, egyébként most például a Moldovát említettük, vagy Demény Pál, ugye a te kedvenced, érted? Tehát olyan dolgokba hisz bazd meg, amitől nekünk a hátunkon föláll a szőr, de tiszteljük azt a hallatlan autonómiáját az ilyen figurának. Ugyanezt érezzük a Navalnyi iránt. Mert hogy ő ilyen szélsőséges nacionalista. Hát persze. Ja. De Szolzsenyicin nem. Ha Szolzsenyicin ma élne, akkor elvinnék a Delfinbe. Bazd meg, hát nyugaton élt. Szerintem a Navalnyi... A Navalnyi... Nacionalista volt. Navalnyi a Szolzsenyicinnek az utódja. Olyasmi. Igen, egyébként igen. Olyasmi. Abszolút olyasmi. Bár Szolzsenyicint kitüntette még Putyin. De az még, tudod, a Putyin rendszernek... Az még egy másik Putyin volt, az még a Gyurcsánnyal volt jobban, nem ja, az Orbánnal. Igen, igen. Jól van. Ezt jól megmondtad. Na most ez a második típus, akinek esetleg szareszméje van, de miért az önkény akadálya mégis? Figyelsz? A hithű bolsevikokat miért végeztette ki Sztálin? Ernst Röméket miért nyírták ki a hosszú kések éjszakáján? Tudod miért? Tudod, mert buzik voltak, igen, ez volt a hivatalos, vagy hivatalos, de tudod, a nagyon elfű ember annak a rezsimnek se jó, aminek az eszméiben ő igazán hisz. Nem jó. Tudod, Sztálinnak nem hithű emberek kellettek, hanem olyanok, akik mindent megcsinálnak. Mert ők nem fogadják el a hazugságot. Ők nem fogadják el, amikor a szép eszméket totális vagy uralomra, totális... De jó, igen, vagy csúnya eszméket valóban. Szép vagy csúf eszméket, de tudod, annak, aki az eszmében hisz, annak szép. Világos. Tehát ezeket az eszméket... Az az ember, aki azt mondja, hogy hát meggyalázzák az én hitemet. Ő mondjuk hithű jobboldali vagy kommunista... De ezek meggyalázzák, és attól a pillanattól kezdve már a rendszer ellensége. Attól a pillanattól kezdve a rendszer ellensége. Vágott. Igen. Igen. Igen. És tudod, szerintem tehát arról szoktunk beszélni, hogy a első világháború műve, lett ez a totalitarizmus, ami utána elharapódzott. Lettek a fasiszta meg a kommunista rezsimek az első világháborútól. Tehát a helyzet az, hogy a Leninék már előtte szervezkedtek kvázi terrorszervezetként, raboltak, meg gyilkoltak még a boldog békeidőkben. És hogy valójában, ami itt a boldog békeidők volt, amikor Bécsben egyszerre tartózkodott az a 5 vagy 6 emigráns, akik mind ilyen hatalmas emberek lettek később. Az első világháború mindegyikből ilyen óriásokat... Összeesküvők, ja. Ez az oroszoknál valójában sosem volt. Valójában az oroszoknál már az boldog békeidőkben ez volt előkészítve. Ez a fajta elnyomás. De a bolsevizmusban ilyen humanista módon hívő emberek léteztek. És ki is nyírták őket, mint igen, a szart. Igen. És a nácizmusban is ilyen Na jó, ott azért a nácizmus... Ott volt egy nácizmusban, a nácizmus az nacionál szocializmus. Aki a szocializmus részét túl komolyan vette, mint a nacionalizmus részét, azokat kinyírták. Kibizony. Egyébként nem csak Leninék, már korábban. Tehát az a név mond neked valamit, hogy Nyecsájev. Ő egy anarchista kommunista volt a 1800-as évek derekán. Bakunyinnak a híve először, de aztán Bakunyintól még inkább elment. Hogyha elolvasod az ő írásait vagy részleteket, ő olyanokat ír, hogy gyereket elvenni, teljes kommunizmus, táborokat létezni. Gyakorlatilag a Nyecsejevnél megjelenik az, amit Sztálin megcsinált, a gulágon meg ezeknél. És pedig anarchista volt, még bolsevizmus nem is létezett, a bolsevikok, azok voltak éppen az orosz szociál, forradalmi szocdemekből váltak ki, és tettek egy külön önálló irányzat. Ezzel csak azt akarom mondani, hogyha meg olvasol más ilyen szerzőket, tudod, hogy templomokat lerombolni, akkor az apácákat mit tudom, munkára hajtani, meg stb. Stb. Ezek a 20. században megtörténtek, és ezek ilyen 19. századi romantikus forradalmároknak a víz, szélsőbalos forradalmároknak a víziói voltak. Dosztojevszki egyik híres regény, az Ördögök, az ezekről szól. Ez pont a Nyecsejev-féle buliról, róluk mintáztam. Na, visszatérve a harmadik típusunk a lelki ismeretétől megszólított. Na most ez az a típus, ez a szerep, aki eredetileg nem is akar politizálni. Hát úgy csinálja a dolgait, tudod? Úgy félrevonul. Nem, tehát aztán annyi geciség történik körülötte, hogy valahogy előjön belőle a, hát mit mondjak, az adhok krisztusi, vagy ilyesmi? Érted? Na, valaki ismeri azt a csávot, hogy Martin Niemöller. Az egy evangélikus pap volt, és kezdetben szimpatizált a nácikkal. Aztán ilyen semlegesebb álláspontra helyezkedett, aztán elkezdett szervezkedni, és elvitték, mint a szart. Túlélte, ő a német antifasizmusnak egy ilyen szimbolikus alakja. Neki van az a híres verse, ez biztos mindenki ismeri, ennek különböző parafrázisával itt poénkodnak is sokan, én is szoktam, hogy amikor a nácik elvitték a kommunistákat, nem szóltam, mert nem vagyok kommunista. Amikor elvitték a szakszervezetiseket, nem szóltam, mert nem voltam, vagy nem vagyok szakszervezeti tag. Amikor elvitték a zsidókat, vagy bezárták a zsidókat, nem szóltam, mert nem vagyok zsidó. Amikor elvitték a szocialistákat, nem szóltam, mert nem vagyok szocialista. Amikor engem vitt, vagy értem jöttek, már nem volt, aki szólhatott volna. Vágod? Na, és egyébként a Sophie Scholl-éknak azért... sztori az, hogy volt, az neked egy kedvenc sztorid volt. Hát tudod, arról van szó, hogy a kápukra is sor kerül. A kápukra is sor kerül. A kápuk tudják ezt. Csak úgy gondolkodnak, hogy aki időt nyer, életet nyer. A kápuk is zsidók voltak. Végül azokat is a gázba küldik. A Niemöller azért nem volt kápu. De most ki beszél a Niemöllerről? Nem a Niemöllerről beszélek. Hogy végül őt is elvitték. Dehogyis. De tudod, végül a... Nem a Niemöllert, hát végül a kápukat is elviszik. Tudod, azokat is elviszik, akik akár együttműködnek, nem csak nem szólnak. Ja. Végül az egész úgyis faji alapon zajlik le. Nem azon az alapon, hogy ki... Az csak egy... Jó fej. Igen, vagy ki milyen jó eszköz. Kollaboráns, igen. Tehát hogy az van, hogy végül aztán mindenkit elvisznek. Végül nincs, tudod, nem marad semmi, csak a nagy testvér iránti imádat, meg a rettegés a 101-es szobától. Valójában az egész erre fut ki, erre megy ki, meg a dupla gondolra. Meg az új beszélre, ami egyre szűkebb, és szűkebb, és szűkebb. Világos. És ennek azért van egy végpontja. Tehát azt gondolom, hogy ennek van egy végpontja. És nem hiszem, hogy a történet az le tud záródni anélkül, hogy ez a történet, hogy ez a dolog végigfutna. Mi fog dinamikát adni a történetnek? Hogyha ez nem zajlik le teljesen végül. Végül mi egyáltalán... Hova futhat ki ez az egész? Ennek a világnak az ura nem a Krisztus, ő a túlvilág ura. Ennek a világnak az Antikrisztus az ura. Végül aztán nem valósul meg? Mi fogja megakadályozni? Mi lesz az a dinamika a világban, vagy a történelemben, amelyik ezen változtat? Tulajdonképpen tagadod ezt a listát, vagy... Azt mondom, hogy ez az átmeneti időszaknak a tulajdonsága. De az átmeneti nem létezett egyébként a modern kor előtt. Ez a dolog... Hát ez a fajta természet, így a hatalomhoz való viszony. Érted? Ott volt egy világrend. A világrend volt a világ hatalma. Annak nem volt elleneszme. Érted? Ilyen értelemben nem létezett. Tulajdonképpen amikor... Nem létezett közélet. Spartacus föllázadt, ő is abban a rendszerben gondolkodott. elfoglalták a gazdagokkal játszottak izéket, gladiátor játékokat, mert csak abban a mintában tudtak gondolkodni. Ő akart lenni a császár. Ő akart lenni a, hát vagy ha csak föl is lázadt, ő is csak abba tudott gondolkodni, mert nem volt alternatíva. Természetesen. De ugyanakkor meg Robi annyiban nincs igazad, tehát hogyha antik szerzőket, meg filozófusokat olvasol, már megjelenik a zsarnokság és a zsarnoksággal szembeni Plátontól kezdve a filozófusoknál megjelennek a úgynevezett modern gondolatok. De végig erre ment ki a játék, csak a kasztrendszer ezt visszatartotta. Nem tudott, pont úgy, ahogy a pszichopátiát, visszatartotta a hatalomnak ezt a fajta koncentrációját. Nem lehetett, érted, nem lehetett... Jó, hogy maga a szakrális zárt társadalom volt olyan, igen, hogy nem engedte a totális zsarnokságot? Azért nem engedte a totális zsarnokságot, mert nem tudott kiválasztódni az, aki arra a pozícióra a legalkalmatlanabb, onnan, ahonnan mi nézzük, onnan, ahonnan meg a zsarnok nézi, meg a legalkalmasabb. Nem tudott kiválasztódni, mert a kasztrendszer, a feudalizmus, a születési előjogok rendszere a királyokat is korlátozta. Ők is, tudod, ott minden uralkodónál a hatalomat, na, röviden sorsolták a hatalmat. A feudalizmusban ebben az értelemben sorsolták a hatalmat, senki nem tudta, hogy milyen természetű ember az fog születni, az nagyon világ, sok minden múlik. A fejlett antik világra ez nem érvényes, az közelebb áll a mi modern korunkhoz. Igen, de nem... Lásd az őrült, igen, császárokat, igen, és föl is... Caligulát, meg Nérót, bazd meg, szóval érted? Igen, igen, de az... Caligula az... és Néró utódai... Igen, de tudod, a filozófus császár, a Marcus Aurelius is benne volt a pakliban. Ja, ja, tehát ja. De az akkor is egy sorsolás volt, hogyha Fortuna Isten asszony úgy gondolta, hogy nem kedvez a népnek, akkor jött egy Caligula vagy egy Nero. De nem az történt, hogy volt a rendszerben egy Sztálin, aki előtt ott volt egy létra, és a büdös grúz rabló geci, fölmászott a létrán, és lett belőle ez az antikrisztusi személy. No, ez majd... nem volt adottság. Ez nem volt lehetőség. És most azzá vált. De már az antikban megvolt ennek a ugye a görögöknél, ahol szavaztak, ahol a démosz előre lépett, és azt mondta, hogy ő demokráciát akar, és a népuralma már ott megvolt ennek a teoretikája. Már megírták ezt. Már megírták, hogy a zsarnok, a zsarnokság hogyan és milyen módon, sőt, hát ez egész konkrétan az antikban már nagyon nagy rész megtörtént az, amit a premodern meg a modern világ leképez. Beszéltünk erről, hogy a köztársaságból lesz a királyságból lesz a köztársaságból Platón a császárság. Leírja az államba ezt a folyamatot. Platón leírja, hogy hogyan következnek ezek. Szakrális királyságból hogy jön az arisztokratikus köztársaság, az hogy megy a pénzuralommá, annak a demokrácia, ami alatt ő egyébként egy kaotikus, anarchisztikus valamit nevez. Az mi a izé, érted, hogy mi a kedvező, majd a rendetlenség, a káosz, a bizonytalanság elér egy olyan szintet, hogy a nép vezérért kiállt. És jön a tyrannisz, érted? Igen. És mi van a folyamat végén? Ezt tartotta a legaljábbnak egyébként. És mi van a Platón, pedig nagy fasiszta volt, de az izét, ezt a diktatúrát, érted? És mi van a folyamat legvégén? Hát önálló itt zárul le. Hogy fogjuk ezt elkerülni? Ez a 101-es szoba. Ez az 1984. Ez a csizma, ami eltapossa az arcot. Erről írt az Orwell. Erről a tyranniszról, ami aztán a történelem vége lesz. A 101-es szoba. Jó. Hogy fogjuk ezt elkerülni? Sehogy. Majd az Isten vagy a szellem megment. Mi? A O'Brien nem valami ilyesmit mondott a Winstonnak? De nincs ilyen semmi, nincs emberi természet, nincs szellem, semmi nincs. Ez volt az O'Briennek a véleménye. A Winston reménykedett valami, hogy nem lehet, hogy ti ne buknátok meg. De mi más tehetett volna? Mi más tehetett volna? Megfosztották mindentől. Mindent elvettek tőle. Miért? Már csak ez maradt neki, ez a remény, hogy miért? Egyszer elbuktok valamiért egy olyan tényező miatt, amit most én nem látok át. Ez csak egy remény. Ő ebbe kapaszkodott, mielőtt meghalt. De az igazi kérdés... Ez maradt belőle az ember. Ez az egyetlen remény maradt belőle ember. De az igazi kérdés az, hogy miért jelennek meg mégis Winstonok még egy ennyire tökéletes, finomra csiszolt rendszerbe is, tudod? Na, ennek meg kell maradni. Az O'Briennek meg kell maradni abban a rendszerben is, hogy a Winstonokat... De menjünk vissza a mi átmeneti korunkra, mert azért ezek kurva tanulságos szerepek. Én a negyediket hiperkritikusnak neveztem. Tehát ez az a figura, aki lehet, hogy valamikor hit egy konkrét eszmébe, de igazából mindig kontextusba nézi a dolgokat. Tehát tök mindegy, hogy ki mit pofázik, ha az zsarnoksággá válik, akármilyen eszmébe, az ellen föllázad. Mert autonóm, ő nagyon autonóm. Hát ez az, amikor azt mondod, hogy a felföldi skót jakobiták a 18. században közelebb állnak a 19. századi republikánus romantikus forradalmárokhoz mentalitásba, mint öröklázadók, érted? Tehát az igazi... Mit írtunk az első apukönyv hátuljára? Az egy ilyen hitvallás volt. Tehát az igazi harc az nem a... Mit tudom, a jobb oldal, meg a bal oldal, meg a proletár és a között, hanem a konformista és a nonkonformista között. Az elnyomó és a lázadó között. És tök mindegy, milyen rendszerről vagy eszméről van szó. Na, ez az autonómiának az a szintje, amit én ilyen negyedik helyre tettem, amely tulajdonképpen a mindenkori, sokszor a rendszer eredeti emberéből fejlődik valaki idáig. Tudod, hogy hát végigharcoltam ezt a kurva forradalmat. Picit volt egy ilyen abban a kalandorban Rózsa Eduardo Floresba. Érted? Jó, egy kétes figura volt, oké, érted? De egy picit volt benne, tudod, ez a bolsevikből, hithű bolsevikból 20. századi ember volt. Igazi modern ember volt. Igazi modern ember. Te beszéltél még a régi fajtából, egy utolsó a régi fajtából. Aki mindig oda ment, amelyik az élet, amelyik mint a Navalnyi. Ő az életét adja azért, amiben hisz. Az az előző típus. Én most azt mondom, aki világnézeteket is vált, mert mindig lázad valami ellen. De hát ez megtörtént a... Nem úgy vált világnézetet. Na, ez a köpenyek forgatónak az ellentétpárja. Tudod, a köpenyek forgató az mindig úgy vált világnézetet, hogy az érdeke szerint, ez a örök lázadó meg mindig úgy vált világnézetet, hogy a éppen fennálló ellen, amit ő elnyomónak él meg. Mindenkinek meg lehet nézni a mozgását, akár ebben a rendszerben. Honnan válik mivé? Ja. Van, akinek imponál az erő, van, akinek meg az erő az... Az egy ellenerőt képez magában, mert az az erő az autonómiáját fenyegeti, és azzal szemben neki szembe kell szállni. Persze vannak olyanok, akik inkább kitérnek. És a magyar társadalom nagyja ilyen. Nem akar ellenerőt képezni magából, mert félti a kis egzisztenciáját, félti jó, a hát kis... Ezt már Adi leírta, tudod, kis krumplileve. Sose szegzett... Erőt erőnek. Mert hát erőt kell az erőnek szegezni ahhoz, hogy te az maradhass, aki vagy. Különben az a hatalom, az az erő, az a tekintély, az begravitálja a te lényedet, és akkor az olyan módon torzulsz, módosulsz, valahol beömlik, valahol kiöm lesz. Hiszen azt a térfogatot, amit kiszorít belőled, valahol neked is ki kell szorítanod a világból. Érted? Nem lehet összepréselni. Ha az embert össze akarod préselni, olyan, mint a víz, széttöri a satut. Nem lehet így összepréselni. Valamerre kitér. Ő is csak élni akar. Próbál élni. Itt törnek meg ezek a rendszerek, mint a satú. Ha már nincs hova folyni, nincs hova kitérni, ellenerővé válik az anyag. Így dőlnek meg ezek a rendszerek. És az Orbán rendszerrel is ez fog történni, mert nem történhet másképp. Ja, te ezt egy bizonyos ponton természeti törvény. Ja. Bizonyos ponton a kitérés már nem lesz lehetséges. Azért a kétharmadra... Mindig van ez a kitérés. A kétharmadra azért fogadnék. De most nem a következő, vagy az követő ciklusról van szó. Nem is biztos, hogy a mi életünkről. Ja. De egyetlen rendszernek se, az egész folyamatnak nem lehet más a mi életünk, és akkor 30 év múlva, 40 év múlva Orbán Viktor, és olyan lesz, mint Brezsnyev, és akkor már, lehet, hogy tudod, tudod már 15 éve a föld alatt vagyunk. És Orbán Viktor meg még így integet. Igen. Benne van. A békemenetnek. Na, benne van. Az ötödik, egyébként kicsit ilyen Krisztusi irányba mentem el a listával, de hát tudod, olvastad. Az ötödiket úgy neveztem, hogy ez a hídépítő. Tehát aki egyszerűen szeretné a párbeszédet mindenhol, tudod? Tehát a békének a szószólója. Mint például amilyen Kassai Lajos. Világél, ez nem azt jelenti, hogy valaki világnézetet vált, érted? Világ életébe jobboldali volt, ma is annak tartja magát. Sőt, hát még talán a nemzeti radikális körökben is ő egy ismert és népszerű ember. Nem körökben ismert. Mit? Hanem nem nemzeti radikális körökben ismert, hanem a nemzeti radikalizmusnak ő az egyik sámánja, vagy sámánja volt. No. Vagy tudod, ő a legfőbb hivatkozási pontja. Így bizonyos értelemben ezt lehet és mondani. Most? És eként tanúsít hallatlan autonómiát ezzel a kulturális közeggel. És ugye mi a missziója, amit ő így mond is, Gulyás Marcit meghívta magához, de nem csak, tehát minden, sok ember, tudod? Tehát a társadalmi párbeszéd, a konszolidáció, van. Egymás tisztelete, igen. Egymás... Anélkül föladd az értékrendet. Nem, a különbségek értése és elfogadása és a beavatódás a különbségekbe és a hasonlóságokba. Készen állni arra, hogy a másik más, és ő így az, mint ahogy a természetben minden törvényszerű. Természetesen olyan, mert a természete szerint és a világ természete szerint olyan. Tudod? Eként az igazság, hogy a Kassai Lajos az egy ilyen hallatlanul nagy műveletet hajt végre, meg én borzasztóan tisztelem azért a kulturális misszióért, amit ő felvállalt. És hát az a helyzet, hogy ő győz meg arról, hogy ezek a kurzusok, ezek nem számítanak. Hanem a kulturális minőség, meg az emberi minőség, mérhetetlenül felülírják azt, hogy most jobboldali, vagy baloldali, vagy liberális, vagy hívő, a baloldaliak, a jobboldaliak és a liberálisok felső 5%-a az kiváló ember. Kiváló ember. A felső 5% alatt gondolom nem a vagyoni. Nem a vagyoni, pozíció, nem a vagyoni. Bár nyilván a Dupen nem ért egyet. hanem ezt az emberi meg kulturális. És tehát a kettő egyébként össze tud függni, hiszen a kultúra által válik az ember többé, mint ami. Tehát a kultúra emeli föl az embert önmaga fölé, valójában. Tehát ebben benne van, de mégis a kultúra más, mint az erkölcs. Abszolút. Ez de kölcsönhatásban van. És azt gondolom, hogy ez meghatározóbb. És ezért is van az, mert erkölcsi alapon lehet ezt a rendszert kihívni, vagy bármilyen rendszert kihívni. Ezért mindig egy névfront kell ahhoz, hogy egy rendszerrel szembe tudjon szállni, ahogy Lengyelországban a szolidaritás, ami nem volt jobboldali, baloldali vagy liberális, hanem szolidáris. Igen, abszolút. Most nem tapsoltátok meg. Mazeltov! Ja, mert eltört valaki egy poharat? A zsidaja, bazd meg. Na, figyelj! Egyébként a hobó az meg az első, tehát aki nem politizál, de autonóm is leszarja ezért, érted? Tehát attól, hogy a Nemzeti Színházban van, meg Vigyánszkival jóban van, ő nem liheg, de hogy most könyörgöm mindenben Orbán Viktornak van nemzeti igaza. Nemzeti Színházban van, könyörgöm. A Nemzeti Színházat ezért hozták létre. Bocsánat, hogy a hobó előadásának a keretéig teljesíti azt, amiért van. Ja. Csak az összes többi szar nem kéne. Ja. És akkor minden rendben is lenne nagyjából. Most... És még az egész színlapot kéne megtölteni olyan minőséggel, mint a hobó, és nem is lenne baj, pont egy üzemegységükkel. most volt a főiskolán a József Attila estjével, barátom. Ez csak úgy a dobmenezésed. Elindultam. De a villamoson annyira elcsüggettem. Ja, jöttél volna oda. Én már jöttem oda. Én elindultam, és nagyjából oda is értem volna, de a villamoson annyira elcsüggettem, annyira mérhetetlenül elszomorodtam az életem alakulása felett, olyan mély depresszióba estem, és azt éreztem, hogy semminek semmi értelme, és hogy mi a szarér gürcölök én itt, ezen a nyomorult villamoson, és leszálltam. És elindultam haza. És József Attila még lehúzott, inkább lehúzott volna, és akkor még lehet, hogy öngyilkos is lettél volna. Hmm. József Attila est volt? Aha. A? Kurva jó volt. Biztos vagyok benne. Kurva jó. Láttam egyébként azt. Kurva jó. És a végén a hobó, amit én láttam, ott sírt. Ja. Ja. Tehát én láttam a József Attilát több ízben. Ja. Hát igen. Hát jó. Na, én 6. helyre az altruistát tettem. Amit Ayn Rand annyit ostorozott. Tudod, aki a legszarabb viszonyok között is segít a nyomorulton. Tehát ez a 6. Ez miért az önkény uralmaknak az ellensége? Hiszen ő csak segít. Mint a zsidót bújtat, tudod? Szóval vagy nem, tehát, na, érted? Tehát, hogy mi? Az altruista miért csinál? Tényleg, miért van egyáltalán altruista? Te szoktál tudományoskodni. Szerintem azért van, van altruista. Van egy evolúcióbiológiai szerintem magyarázat egyéb iránt. Szerintem azért van altruista, mert a pszichopata kibillenteni a világ mérlegét, és fölborulna. Maga a mérleg fölborulna. Hát egyszerűen a kell valami, vagy valaki, akivel bocsánatot kér az Isten a pszichopatákért, és az nagyjából ugyanannyi altruista van, mint pszichopata. Aha. Tudod, így tart egyensúlyt, így tart a lét egyensúlyt. Nagyjából annyi altruista van, mint pszichopata. Na most, ahogy a pszichopaták démonok, az altruisták angyalok. Angyalok. Bezzeg az első apukönyvben még a skizofrének voltak az angyalok, szemben a ördögi pszichopatákkal. Igen, igen. És a hizé... Nem, az van, hogy szentek. Szentek, de valóban az altruista inkább áll szemben a pszichopatával, mert erkölcsi az egy másfajta megkülönböztetés, igen, volt. Másfajta. Robi kedvenc metaforájával a kokain versus LSD. A skizofrén, a költő, a sámán, az ihletett és az LSD, és a pszichopata, az öltönyös menedzser, a politikus, a gátlástalan hazudozó és a kokain. Ez a Robinak ilyen régi mániája. Hát és akkor erről írtunk az első apukönyvbe, és a könyvbemutatón ott volt Árpa Attila, és tök őszintén mondja, hogy én fölismertem magamat a pszichopatába. Mondja nekünk. De nem poénkodott. Azt mondja, de ezt legalább becsültem benne. De ez a kurva menő. De ez a kurva menő, hogy beleáll. Aha. Ez kurva menő. Igen. Ez kurva menő, hogy beleáll. Narcisztikus pszichopata. Igen. Ez, és tudod, az egész onnantól kezdve megszelídül. Nincs benne ez a szörnyű démoni feszültség, hogy én bizonyára, tudod, hogy az egész dolog ilyen természetes lesz, és egyszerű. Aha. Egyszerű, és természetes, és így van, hisz így kell lennie, és pont olyan egyszerű és természetes, mint egy erekció vagy egy erekciós zavar. Csodálatos. Na, ez egy jó példa volt. De... Hetediknek az nem biztos, hogy egy önálló valami. Lehet, most jön a hetedik te magad légy, most jön a szent. Nem, ez nem szent. Ez egyik se. Talán az altruista, az Kolbe atya, tudod. Szent Maximilian Kolbe. Egy katolikus papról van szó, aki az auschwitzi vonatra felkéreckedett. Az ő alakját is bedolgozta a filmbe. Az Amen című filmbe. Matthew Kasovic játszott a katolikus papot. Aki egyébként a Gyűlölet című film rendezője, és aki egyébként az Amelie csodálatos életében az Amelie-nek a szerelmét, azt az ábrándos fiatal fiút játsza. Csak hogy összerakjuk a képet, kicsoda a és, mi hősünk. És Félix Kasovic magyar, még a Fülesbe is régi karikatúristának és grafikusnak a fia. Igen. Vagy unokája. Igen, és az első pillanata, az első emlékezetes pillanata a Vincent Cassel-nek az a Gyűlölet című film. Igen, igen, igen. Na igen. Na mi van Kolbéval? Szent Maximilian Kolbe. Pénz nincs. Nincs, mert most szent köszönjük. Dolgokról beszélünk. Köszönjük. Köszönöm. Elég az unikum, de csak félig köszönjük. Van. Nem vagyok alkesz, és én teját iszom. A Puzsér sörözik. Na. Na mi van azzal az önfeláldozókkal? Szent szellemet veszed magadhoz. A spiritus. Spiritus sanctus. Így értik a katolikusok, amikor... Az asztalnál két ilyen izzébe az meg ilyen gecit beszél a önfeláldozókról, a kolbe, a zsarnokok ellen, meg ez hiteltelen, szóval dob, mert majd ezt is megreppeli. Na, mondjad, Robikám, mondjad. Szent Maximilian Kolbe, aki fölkéreckedett az auschwitzi gyorsra. Hát őt nem vitték volna el. Ő nem olyan volt, mint a Niemöller, tudod, aki végül is aztán csinálta a balhét, és végül és eljöttek akkor... ő érte is, mert túl autonóm volt. Hanem ő egy katolikus pap volt. Vele nem volt semmi probléma, őt nem írták össze. És ő azért jelentkezett. Tehát ő azért menne. Ha volt, hallotta, hogy van ez a táborozás. Uh-huh. És ő menne. Aha. És hát fölvették. Mondták, hogy oké. Okay. Ha ennyire akarsz, hát... Hát ja, jó, gyere táborozni. És ott aztán, amikor volt valami incidens, és megtizedelték a tábort, akkor ő rá nem került sor, és így jelezte, hogy akkor ő most, ha szabad, helyet cserélne vele, akire rámutattak. És helyet cserélt vele, és megölték. És így halt meg. Hát ő úgy látta, hogy ott az a szituáció, amikor megúszta, nem ő rámutattak rá, egy jó alkalom, hogy föláldozza magát, és megmentse valaki életét. Szent Maximilian Kolbe. Őt a katolikus egyház később szenté avatta. Nem boldoggal? Szenté. Szenté. Mint az Edith Steint. Szent Maximilian Kolbe. Ja. Na hát ez. Ez egy nagyon különleges történet, hogy ne csak a pedofiliáról legyen szó ma este. Hogy ne csak a mélységek kutyát járjuk be. Hanem a hegyek magasát. Bár ez már olyan gicses, ez már a havasinak a műfaja. Bár fönt már havasi. Igen. Na... abszolút. És akkor a hetedik, az nem biztos, hogy ezeknél magasabb rendű vagy valami, hanem mint hogy mondjam, mint gondolkodásmód, aki az aljas szemetek jogaiért is kiáll például. Vagy a szemétesméknek a jogaiért. Tudod? Nekünk volt egy darabunk, kitaláltunk egy ilyen figurát. Mi hősünk ez? Ez József Grosswald néven. A képzeletbeli, igen. A mi hősünk, igen. Akinek nem számít, hogy miféle vagy kiféle, hanem csak az számít, hogy mire tette fel az életét. És ő azt teljesíti, neki azt kell teljesítenie. Neki abban kell, és annak az erkölcsi alapjáról annyira meg van győződve, hogy a saját egzisztenciáját feláldozza annak. A szabadságért. A szabadságért, és elsősorban hát azért... Itt a szólás szabadságért, egyetlen egy ilyen, igen, de az ő sztoria, ez a szabadság, meg a szólás szabadság. De mindenkinek megvan a maga felettesénje. Igen. És mindenkinek ahhoz kell hűnek lennie. Tudod, amikor belenézel a tükörbe, akkor azért kell önmagadat látni, mert a tükör mögött ott az Isten, és ő onnan néz rád. Ha nem önmagadat látod a tükörben, akkor az Isten így lát téged. Akkor abban vagy kárhozott. Egyébként a jók és igazak mindig elnyerik méltó büntetésüket. Mert a világ az ilyen. De hát ez a dolga a világnak. Na. Hogy lehetne a túlvilág nem ilyen? Ha a világ nem ilyen lenne. Na, és ezen a világon lenne a paradicsom? Uh-huh. Hát az olyan, tudod... Mindig rosszul sült el eddig. Ezen a világon a paradicsom. Ezzel az ígérettel eddig mindig rosszabb lett a világ. Mindig. Egyébként mindig. Ezeket a figurákat, figyelj, még egy szó erejéig, ezeket a figurákat, vagy szituációban létrejött szerepeket, sokkal nagyobb gyűlölettel szokták, figyelsz? És sokkal jobban előszeretettebben mocskolják, figyelsz? Mint a, mi a lófaszt nézel a mobilodon? Muszáj inniuk. Ja, mert hogy én, amikor mondom, hogy figyelsz, jól van. Tényleg elhozom a zenbotot, bazd meg, az lesz a vége. Figyelj. Jean-Paul Sartre mondta azt, hogy a világ igazságtalan, hogyha ezt elfogadod, akkor cinkos leszel, ha meg akarod változtatni, akkor meg hóhér. Aha. Na ez a helyzet. És nincs harmadik út. Nincs harmadik út. Ez a világ igazságtalan. Nincs. Ha meg akarod változtatni, ha ezt meg akarod tényleg változtatni, akkor hóhér leszel. Nincs más választás. És azért, mert ez a világ már pedig igazságtalan. Ez nagyobb törvény, mint te, aki ezt meg akarod változtatni. Nincs más választás, mint elfogadni, hogy a világ igazságtalan, és cinkossá válni. De ez sem elfogadható. Tehát soha nem szabad elfogadni, de soha nem szabad igazán hinni abban, hogy megváltoztatható. És ez feloldhatatlan. Ez, amiről a Sartre ír, ez egy feloldhatatlan ellentmondás. Feloldhatatlan, és mindkettő, tudod, mindkettő kell, de egyik sem kell teljesen. Egyik sem szabad teljesen. Te figyelj, annyi helyen megjelent már, és a én életemben is kicsibe, hogy az ellenséggel sokkal kevesebb bajuk van, mint a sehova nem tartozó, vagy éppen autonóm emberekkel. A egyik Philip K. Dick regényben mondja a kommunistának a főszereplő, hogy de miért minket ilyen semleges, meg békeharcosokat, meg sehova nem tartozókat gyűlöltök? Hát ott vannak az őrült hazafiak, tudod, az amerikai jobb oldal, és azt mondja, az őrült hazafiakat megértjük, de ti sokkal veszélyesebbek vagytok, érted? És ez bazd meg annyiszor tapasztalom, érted? Kérdezem az egyik ilyen, mit tudom én, neres trollt még évekkel ezelőtt, hogy de miért nem a bőtös botonddal, meg ezekkel a tényleg nagyon durva elvetemült ilyen hungarofób, valóban tényleg a liberálisoknak és a legeslegszére, miért nem ezekkel foglalkozni? Azt mondja, hát őket kedveljük, tök jó, hát hasznosak. Vágod? Ezt a hallatlan cinizmust ám baszki. Érted? De legalább ennyiben tisztában vannak, legalább cinikusak. Tudod? Na igen. A csizmaszár mellől lihegő az nincs tisztában ezzel. A romlottságban megvan a képesség az emlékre arra, aki valaha volt. A Bayer Zsolt, az témánál vagyunk, az romlott. Pedig annyira vágytam rá, hogy ne hangozzon el a neve. A Bayer Zsolt az még emlékszik arra a valakire, aki akkor volt, amikor azt a novellát írta, amit felolvastunk. De már nem az, aki volt, de emlékszik rá, ezért fel tudja idézni, és ezért el tudja játszani azt a szerepjátékot a 24.hu-val, meg a Partizánnal, hogy ez egy másik Bayer Zsolt is lehet konszolidáció. De hát aztán mégiscsak kiderül, hogy az nem a Maca Bayer Zsolt, hogy az valójában csak egy játék volt, és ő nem tud az lenni. Már nem tud az lenni, aki akkor volt. Igen. Hát csak egy példát akartam erre fölhozni. De figyelj! Valahogy a Bayer Zsolt jutott, azt nem tudom miről. Jó, akkor nekem volna egy kérdésem így a konszolidáció kapcsán. Hogyha a Fidesz elkezdene, most egy olyan nagyon zsákutcában van szerintem a hatalom, ha ők elkezdenének konszolidálódni, vagy elkezdenének jófej gesztusokat tenni, azt a gyengeség jeleként vennék. De nincs szükség a gesztusokra. Ha pedig tovább keményítenek, az lehet, hogy meg tényleges ellenállást fog létrehozni idővel. Nem, tudod, polgárosodni kéne, hagyni kéne a társadalmat polgárosodni, de ahhoz azoknak kéne lenniük, akik akkor voltak, amikor még polgárosodni akartak, még emlékeznek azokra, de már nem tudnak azok lenni. Érted? Ez a probléma. Dennis. Polgárosodni kéne, azzal lehetne konszolidálni, semmi mással, de már nem emlékeznek azokra, akik annak idején hittek ebben. Na igen. Vagy dehogy is nem emlékeznek, de már nem tudnak azok lenni. Így fontos. Ja, világos. Egyébként lett volna még egy témám, de szerintem az a következő, ez az orosz barátság Magyarországon, csak ez egy hosszabb etap. Neked viszont van egy gondolatod, ami pont így szerintem így az apu vége fele jó. Mondtál valamit egy bibliai dologról, a tékozló fiúról. Azt szerintem így a vége fele kitárgyalhatjuk, mert gondolatnak érdekes. És van-e valójában tanulsága túl a teológián? Hát vagy még akarsz hozzáfűzni valamit itt a konszolidációhoz? Helyes. Na, akkor hát, mondatékozó. Puzsérnak van egy, most nem hozott verset nekünk, meg novellát, Robi, nem is énekel nekünk. Most nem hozott dalt, most hozott egy bibliai példázatot. Mit hozott nekünk, Robi? A tékozló fiúnak a története, az valójában nem az atyáról, meg a hívekről szól elsőrendűen. Ugye mi ennek a köznapi magyarázata, amit úgy általában szoktunk? Micsoda? Hát az, hogy az Isten jóságos, az atya jóságos, az atya szeret, és az atya nem igazságos, hanem jóságos. Az idősebb fiú azt veti az atya szemére, hogy nem vagy igazságos. Hiszen ez elment és elkurvázta az örökségét. Eltékozolta. Igen, elkurvázta, elkártyázta, elkurvázta, ellóversenyezte az örökségét. Miközben én itt voltam veled, és azt tettem, amit te, úgy éltem, ahogy te, dolgoztam, ahogy te. És ez a kurafi, amikor elfogyott a pénze, visszajön és vissza akar költözni, és te visszafogadod teljes joguként. Nem vagy igazságos. Neki nem az jár, ami nekem, aki hű voltam, mondja az idősebb fiú. És azt mondja az atya, hogy én nem igazságos vagyok, én jóságos akarok lenni. Nézzél már rá erre a srácra, ez a testvéred. A testvéred. Hát most én szeretlek téged az életemnél is jobban, és mindenem a tiéd. De az öcséd az elhagyott minket, és most visszatért. Hát most le kell ölnünk a borjút, és most ünnepet kell rendeznünk, mert visszatért. És ebben az atya nem igazságos, és nem is akar az lenni. Ő szerető. Szerető atya. És ez az egész történet valójában a Jahvénak a judaizmushoz és a kereszténységhez fűződő viszonyáról szól. Erre jöttél rá? Igen. Még mielőtt mondanád, hozzátenném, hogy ezt a tékozló fiú sztorit szokták mondani a halálos ágyon lévő bűnbocsánatra is. Tudod, hogy lehet, hogy az egész életemet nem keresztény módon éltem, de megbántam. Protestánsoknál ez nem nagyon van, ez katolikus buli. Megbántam, ezt szeretem benne, meg sok mindent, a pompát is például, meg a reneszánsz pápákat. Lehet, hogy ez összefügg a kurvázással, meg a tékozlással, igen, nem? Igen, igen. Nem tékozoltak, nincs basszus Michelangelo, meg Sixtusi Kápolna, hogyha azok nincsenek. Volt ott kurvázás is. Persze, hogy volt. Tudod, mi az a cseresznyeszedés? Szétszórtak egy halom cseresznyét, és ott a csajokkal szedették össze, és kurták őket hátulról. Ilyen orgiák voltak állítólag a Vatikánban a Borgia időszakban. Na, és lettem volna főpap. Na, szóval a tékozló fiú, ez, hogy bűnös kurafi voltam egész életemben, de a halálos ágyamon tényleg őszintén kérem Istenem, hogy bocsáss meg, és akkor bűnbocsánatot gyónsz, és bűnbocsánatot remélhetsz az Úrtól, és erre szokták hozni a tékozló fiú történetét. De Robi barátom adott neki valami érdekes kultúrtörténeti dimenziót is. Hogy jött neked a fejedbe, vagy most így el vagy révülve? Arról van szó, hogy az... Tehát mi van Jahvéval, meg a keresztényekkel? Ugye Jahve az az atya. Az idősebb fiú, az első szülött... Az a zsidó. Az a judaizmus. Igen. A ifjú, a fiatal, aki tékozolni ment, aztán visszatért, az a kereszténység. Ami elment tékozolni, kitért a judaizmusból, pogány lett. Hát nem lett pogány. De Árpád, na, úgy van, hogy ők Ádám unokái, és Ádám unokáiként ők... Véletlenül Árpádot mondtál. Véletlenül Árpádot mondtam. Kijön belőle a szíriuszi ősmagyar, Robikám, elfajzottál itt a Kárpát-medencében. Mi vagyunk csak Árpád unokái, azok nem lehetnek, nem lehet akárki. Ja. Na, szóval elkóricáltak, elbaszták a vagyont, pogány módra éltek, és most visszatérnek. És most megtérnek hozzá. De miért értek volna pogány módra? Te egy nagyon aszketikus volt. Nem az a judaizmusban. De az ókeresztény. De nem arról beszélek. Ők onnantól válnak keresztényé, hogy visszatérnek. A tékozló fiú visszatérve válik keresztényé. A kereszténység az a visszatért, a pogánynak a judaizmushoz visszatért tékozló fiúja. Így van. Értem. Most értetted meg, amit magyaráztam neked? De volt olyan időszakuk, hogy még otthon voltak, és aztán elmentek? Igen. Hazúról? Igen. Igen. Neked? Igen. De Ádámtól erednek, tehát aha. Igen. Aha. Értem. És pogányok lettek, eltékozolták az örökséget. Mi az örökség? Amit eltékozoltak. Az életük. Életük. Őket is Jahve teremtette. Ők is Jahvétól kaptak mindent. Jahve termi nekik a gyümölcsöt. Jahve terem nekik mindent. A világon. Ez a világ Jahvénak a kiterjedése. Érted? És ebben ők eltékozoltak, vagy elhánytak, elszórtak, elkurváztak, elittak, ellóversenyeztek egy életet. A szó metaforikus egy értelme. Egy életet. De a más vallásokat, a bálványimádást, ezt érted el izének, nem? Minden pogányságot. A pogányságot minden magát. Minden pogányságot. Mindent, ami Jahve előtt nem szent. Nem kedves. Aha. Ezt az életet. Igen. És visszatértek. És a zsidók azt mondják Jahvénak, hogy ezt a pogányt, ezt a bűnöst, ezt a gyalázatot, ezt visszafogadod a házadba. És erre mondja azt Jahve, hogy te ugyanúgy a fiam vagy, de lásd be, hogy így egyesül a család. Ez az új szövetség. És ez az atya az új szövetségben, amelyik visszafogadja a tékozló fiút, visszafogadja, és a kereszténység és a zsidóság egyként Istenhez tartozik. Isten vallja meg ezt a tékozló fiú példázatában. Aha. Az Isten vallja meg, hogy a zsidó ugyanúgy, mint a keresztény, ugyanúgy az Istenhez tartozik, és nincs, nem választ. Az Úr nem választ, nem mondja azt, hogy te vagy a kedvesebb, vagy te vagy a kedvesebb, hanem mindkettőtöket végtelenül szeretlek, és az egyikötök iránti szeretetem, az nem, attól nem lesz a másikotok iránti kevesebb, hanem több lesz. Több lesz. Több lesz attól. Hatalmasabb lesz. És a ti szeretetekben sokszorozódjék egymás iránt. Erről szól a tékozló fiú története, erre jöttem rá. Egyébként a harmadik ilyen könyved, van a forrás, van a metafizika, harmadikat tutira úgy fogják hívni, vagy az lesz a cím, hogy Biblia. Puzsé Robert, 2. Biblia. Vagy Bibliább. Na, ez még jobb. Úgy, de akkor még meg kell írnom a legbibliább. És de utána a legbibliábbnak kell megírnia a Puzsér című könyvet. Egyébként azt tudod, hogy Álmos nem jöhetett be a Kárpát-medencébe, rituálisan valószínű föláldozták, ő nem léphetett be már az ígéret földjére, és Árpád vezette a honfoglalást, hogy ez mennyire bibliai analógia. Egyébként bőven el tudom képzelni, hogy ezt a krónikások a Bibliából szedték és tették át, mert ennyire nem lehet tehát hasonló. Tudod, ott Józsué volt az Árpád, Mózes volt az Álmos. Ha most analógia. Hú, bazd meg, 10 évvel ezelőtt a ősmagyarok most szétbasztak volna minket. Ezért. Pedig a protestáns prédikátorok nyomdokai járunk, akik pedig fajmagyarok voltak, 16. század, tényleg azok mondtak ilyen állandó bibliai párhuzamot a magyar történelemre. Általában egyébként ilyen negatív dolgokat, tudod, ez a török, mint csapás, Isten csapása a bűneinkért, stb. Szóval érdekes. Ez főleg annak kontextusában érdekes, hogy vagyunk-e még nemzet, vagy leszünk-e még nemzet, érted? Lesznek-e még mítoszaink? Most a zavaros fasságokon kívül igaz mítoszaink, tudod? Szóval majd te ahhoz megírod, igazi, mi? Ahhoz igazi ember. Akkor nem vagyok attól kezdve magyar, bazd meg, ha te írod meg. Jó, hát azért lehet, hogy egy-két fejezetet beleírsz te is, bazd meg. Na. Jó. Na. Eddig csak lektorálást vállaltam, de most ezért, ugye. Na. Na mindegy, mindegy, hagyjuk. Tehát azért, szóval lesznek még mítoszaink, Robi? Szerintem ahhoz, hogy nekünk újra mítoszaink legyenek, ahhoz szentek kell, hogy kell, hogy legyen, valami, ami fontosabb, mint a krumplileves. És hogyha ez nem jön el, akkor egy nemzedéknek ki kell halni, egy újnak fel kell nőnie, krumplilevest kell lennie, és aztán újra fel lehet tenni a kérdést. És ha újra az a válasz, hogy a krumplileves, akkor megint egy nemzedéknek ki kell halni, megint a másiknak föl kell nőni, úgyhogy krumplilevest teszik, és akkor újra föl kell tenni a kérdést. És akkor, ha újra a krumplileves, akkor annak a nemzedéknek is ki kell halni, de a folyamatnak nem lehet más a vége, mint hogy egyszer egy nemzedék azt mondja, hogy nem a krumplileves. Nem? Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz.